Bueno, unha peza de música tamén interesantísima, falando das mozas do Caneiro, non? Bien. E que tamén ten unha letra esa, sí, sí. Tamén curiosa, non? Pues unha letra... Un piollo con estadullo nun ollo. Sí, sí. E o piollo pola, pola manga da camisa. Piollo con estadullo nun ollo. Bueno, temos ganas de falar con Mercedes Taracido. É a que a semana pasada, cando sí. estábamos aquí na radio, estuve falando do, do seu libro tan interesantísimo que se titula Por Camiños e Carreiros, que se... aquí para que a xente vexa xa que en internet nos están escoitando, pois pues, bueno, teño ganas de falar con eles, pero resulta que a comunicación, non sei, ou non sei se será posible ou non, porque hai que eles están en nun cantón de Suiza, tanto Mercedes como Máximo, que é que a parella coa que eu contactei no seu momento, non? Bueno, pois pues, a miña intención era pues comentar con ela varias cousas con respecto a esta escrita tan, sí. tan interesantísima. Unha escrita que non tenga os cánones de personas que xa saben como facer unha literatura axeitada ou non sabes. Ela escribía como sentía, non? Sí, sí, sí. E escribía tal e como ela aprendeu o galego. Ten erros diferentes, posto que daquela non se aprendía o galego na escola, non? Claro. E ela escribiu uno ao seu xeito, á súa maneira. Hai unha persona que se chama Raquel da Venta, que foi a que lle fixo, digamos, un pouco de... O prólogo, non? Sí, fixo yo prólogo, pero fixo un pouco de... digamos, de revisión, non sabes? Pero ela insistiulle moito a Mercedes Taracido, sí, sí. que é a autora, insistiulle moito en que non lle cambiara ningún tipo de xiro nin nada nas palabras, sí, sí. porque ela quería que saíra esa forma de escribir que ela tiña, sí, sí. nada máis, esa forma de escribir que se re... Como se eu fago un escrito e digo ao corrector, digolle, non, quero que sepan que son da Zoa de Navia, porque ali falamos de hai certo isto, que estos xiros, certas palabras e tal, pois pues ela facía o mesmo tamén, ¿no? Entonces, pois bueno, pois como curiosidade, ela comeza a falar de que naceu nunha aldeiña de ali perto de Cedeiro, chama A Veciñeira. Sí. E a partir de aí, pois, bueno, pois, engallolante, de verdade. Sí, sí. Quería intentar falar con ela, pero non nos é posible. Ahora mismo non son capaz de contactar, pero de aquí a un momentiño facémolo. Vamos a poñer unha peza de música que me parece que ten algo que ver con esa zona. Vamos a ver se a tengo aquí preparado o noso técnico. Carballereña e escura, soltera y honrada, rezo de que na mar mora, rezo de que na mar mora, ay, ala, la, ay, ala, la, ciño na frente e a coloriña da cara, quédate divinamente, quédate divinamente. Sondas, piso espejo. cos negros.